د مدینه سردر ته زم ډېر مې ارمان دې حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي د مدینه سردر ته زم ډېر مې ارمان دې حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي او کښې مې کړي وای وزرونا حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي باخت مې وهلي وای موجونا حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي زبا ورت لنز کا محبوب درب منان دې حاصل مدینه سردر ته زم ډېر مې ارمان دې حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي کائنات کې بهتر دې حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي ډېر قدر د نبی سرور دې حاصل غلام دل از ولای د سبحان دې حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي د مدینه سردر ته زم ډېر مې ارمان دې حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي دلتا اجم کې مې ژوند شو حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي هر حالر مې سو گزرال شو حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي زندګي ګرال شو حبيب مې دزړت واندې حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي د مدینه سردر ته زم ډېر مې ارمان دې حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي عزیز شکیب لیکم شیرونا حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي دستا پنو خوګ نظمونا حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي عزیز شکیب لیکم شیرونا حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي आवाज د ګرال کشي هو بل محبوب رحمان دې حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي د مدینه سردر ته زم ډېر مې ارمان دې حاصل کړګي دا مې جانان دې حاصل کړګي د مدینه سردر ته زم ډېر مې ارمان دې حاصل کړګي دا مې جانان دې دخیږي په ډېر مینا د کاشف سټوډیو له طرفه په आवाज د حافظ رحمان کاشف او محبوب رحمان مشوم او کلام د ډېر ګران او محترم رور عزیز شکیب والسلام.